super cenie. Promocja trwa do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 lipca, minęła 10. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Narastająca agresja protestujących może wynikać z braku poparcia społecznego, tak mówi minister sprawiedliwości. Polscy strażacy są już w Szwecji, teraz zmierzają do miejsca, gdzie są najgorsze w historii tego kraju pożary lasów. Lato z Radiem Festiwal już za niecały miesiąc. Kto zagra na dwóch scenach w Gdyni, o tym powiemy za chwilę. Opozycja zdała sobie sprawę z tego, że nie ma wśród Polaków poparcia dla obrony zmian w sądownictwie, tak stwierdził minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w TVP Info powiedział, że narastająca agresja protestujących może wynikać właśnie z braku poparcia społecznego. To nie przynosi punktów opozycji, dlatego opozycja tylko takie osoby już zupełnie zdesperowane, które są wyrzucone z własnej partii, jak pan Petru, w tej desperacji, by zaistnieć, nawet stosują metody znane ze świata raczej mafii i gangsterów, przewożąc tych agresywnych protestujących w bagażniku samochodu. Wczoraj wieczorem z aresztu wyszły 4 osoby zatrzymane w związku z piątkowymi protestami przed Sejmem. Wszyscy usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Podczas manifestacji, kiedy tłum zaczął napierać na policję, 2 mundurowych zostało rannych. Jeden ma ranę ciętą twarzy, a drugi uszkodzony bark. W piątek Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym. Kandydatów na pierwszego prezesa ma wybierać Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sądu, a nie tak jak teraz, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Grupa około 160 polskich strażaków jest już w Szwecji. Mają pomóc w walce z największymi w historii tego kraju pożarami lasów. Wczoraj przed południem prom z polskimi strażakami i wozami gaśniczymi na pokładzie dopłynął do portu w Trelleborgu. Stamtąd muszą pokonać około 1000 kilometrów do miejscowości Sfek, gdzie ruszą do akcji. Polska na miejsce wysłała nie tylko strażaków, wyjaśnia Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej. Polscy strażacy poza samochodami gaśniczymi, które pozwalają na poruszanie się w terenie trudnodostępnym, posiadają również samochody wężowe, pompy dużej wydajności, cysterny do przewozu wody. Taka cysterna może dowieść nawet 25 tysięcy litrów wody. Posiadają własne samochody do wadzenia ręczności i co najważniejsze, własne zaplecze logistyczne, czyli namioty, sanitariaty. A Polska wysłała do Szwecji największą i najlepiej wyposażoną grupę strażaków. Na apel szwedzkiego rządu odpowiedziały również m.in. Dania, Norwegia, Włochy i Izrael. Polacy spędzą w Szwecji prawdopodobnie około 2 tygodni. Początkowo będą gasić pożar na obszarze kilkuset hektarów. Polski alpinista Andrzej Bargiel wszedł na wierzchołek K2 i przygotowuje się do zjazdu na nartach z 2 co do wysokości szczytu na ziemi. Szczyt K2 zdobyty, czas na zjazd, napisał na Twitterze. Wspinaczkę na położoną w Karakorum górę K2 Bargiel i Janusz Gołąb oraz 4 pakistańskich tragarzy wysokościowych rozpoczęli w czwartek. Dla 30-letniego Bargiela głównym celem jest wejście i zjazd na nartach. To 2 próba Zakopiańczyka, ubiegłoroczna zakończyła się niepowodzeniem. Wtedy zdecydowanie zawiodła pogoda. 11 godzin koncertów, kilkunastu artystów z polskich list przebojów, a to wszystko bez biletów. Za trochę ponad miesiąc będzie lato z Radiem Festiwal 2018. Tego dnia w Gdyni na 2 scenach wystąpią m.in. Cortez, Fish, Brodka czy Krzysztof Zalewski. Będzie to jedna z największych otwartych imprez muzycznych w Polsce. W tym roku zrezygnowaliśmy z trasy koncertowej Lata z Radiem właśnie na rzecz jednego dużego festiwalu, mówi szef artystyczny wydarzenia Piotr Myc. Jeżeli chodzi o trasę koncertową, postanowiliśmy zastąpić ją chciałem to podkreślić, współdziałaniu wszystkich anten Polskiego Radia jednym wielkim, wspaniałym koncertem na 2 scenach. 26 dzień sierpnia, skwer Kościuszki w Gdyni. Dar Pomorza będzie nas czujnie obserwował, a my będziemy przez cały dzień tam bawić się z publicznością. Lato z Radiem Festiwal 2018 będzie transmitowany i retransmitowany przez programy Polskiego Radia i portal polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południowym wschodzie, północnym wschodzie i krańcach północno-zachodnich mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W Karpatach oraz na Suwalszczyźnie możliwe natomiast burze. Poza tym w ciągu dnia ciepło praktycznie w całym kraju. Od 27 do 28 stopni Celsjusza pokażą termometry. Chłodniej nad morzem od 23 do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

something about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the things you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Z pewnością Państwo rozpoznali tę piosenkę, choć niekoniecznie wykonawcę. Ale o tym za chwilę. Najpierw przypomnienie, że słuchacze tej audycji mogą się odzywać tutaj do nas albo korzystając z wersji SMS-owej 71335 albo mailowej man@polskieradio.pl. A już właśnie otrzymałem pierwsze listy. Między innymi od Państwa Ani i Tomka. Właściwie to Pani Ania chyba napisała, bo pisze tak: Panie Wojtku, mój mąż od rana bombarduje mnie bardzo głośnymi dźwiękami Sepultury, twierdząc, że jest to muzyka folklorystyczna. Czy to prawda? No, Pani Aniu, w zasadzie tak, no to jest muzyka Ameryki Południowej. No może trochę wzmocniona, ale jednak korzenie... A, zresztą pani sama wie najlepiej, bo mąż pani to wyjaśni. Wracamy do płyty, z której usłyszeliśmy niegdysiejszy przebój Roya Orbisona You Got It w wersji troszkę bardziej rockowej. To grupa, którą państwo, mówię o słuchaczach trójki, pewnie znają, choćby z utworu Legendary, grupa Welsh The Arms, która u zarania swojej kariery między innymi zajmowała się opracowywaniem coverów tak zwanych, czyli własnych wersji znanych utworów, i muszę powiedzieć, że udawało im się to moim zdaniem całkiem dobrze. Nowa płyta już niedługo w audycji, a na razie właśnie sięgam do jednego z tych przerobionych przebojów, jeszcze jednego. Tym razem zabrali się za... No myślę, że starsi słuchacze pamiętają utwór grupy Golden Earring, Raider Love, i Welsh The Arms zrobili z tego bardzo porządną wersję. Driving on that mic. a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. It's a 4:30 and I'm shifting gears. Forgotten songs. When the leaves coming on strong. The road has got me hypnotized. I'm speeding to a new sunrise. Welshly Arms i ich wersja Raider Love. W związku z tym, że jak to zapewne stali słuchacze wiedzą, szpulowiec Big Beatowiec bawi gdzieś na wakacjach, no to ten odcinek czeka na wznowienie dopiero jesienią, jakoś tak wczesną. No ale mniej więcej w tym miejscu staram się przynosić jakieś starsze rzeczy, tyle że nie z rodzimego poletka Big Beatowego, a raczej międzynarodowego. No i dzisiaj też mam coś, co przypomni niektórym z Państwa lata 60., pierwszą połowę lat 60. Może umówmy się tak, nie będziemy włączać tych aplikacji rozpoznających i tak po wysłuchaniu tego krótkiego utworu spróbujemy się zagłębić starsi we wspomnienia, a młodsi metodą dedukcji, co to może być i skąd to się wzięło. I'm a really not a rockin' and a swingin' from a coconut tree. Honey, don't you know you bring out the monkey business in me? Shut down. Well, ready to take a lick-ding tongue. I'm related to a honky gong. Honey, what you say, oh man? With a honky-tonky monkey shine. Krótki utwór, charakterystyczne brzmienie i myślę, że nawet nie mając jakiejś rozległej wiedzy na temat historii muzyki rozrywkowej, możemy spokojnie umieścić to nagranie na Wyspach Brytyjskich w połowie, konkretnie w pierwszej połowie 60. lat XX wieku. Brzmiało to podobnie do wczesnych Beatlesów, czy do bardzo wielu innych młodych zespołów, które wówczas rozpoczęły swoją inwazję na świat i jednym się udało bardzo, innym się udało trochę, a jeszcze innym się nie udało. No i ci, których słyszeliśmy teraz, należą niestety do tej ostatniej grupy, której się najmniej udało, no bo pamięć o nich pozostała tylko w różnych annałach i w głowach najbardziej zagorzałych fanów tamtego okresu, a ta piosenka zatytułowana I Go Ape to chyba ich największy powód do chwały. Uznawana przez historyków angielskiego rock'n'rolla, czy też Merzy Beatu za takie najciekawsze osiągnięcie dwuminutowe całej parady. Grupa nosiła nazwę The Rocking Vicars i powstała w miejscowości, wreszcie w mieście Blackpool na Wyspach w 1963 roku. Dorobek nagraniowy całkiem pokaźny. W dużej mierze to były, tak jak przed chwilą w przypadku Welshly Arms, tak zwane covery, czyli sięgali po utwory innych wykonawców, sięgali na przykład po kompozycję Kingsów i wykonywali po swojemu, no jakoś tak niby wydawali single, wydawali jakieś płytki, ale to wszystko w tamtym czasie okazało się zbyt, nie wiem, czy mało przekonujące, czy może przytłoczone falą innych, lepszych, lepiej prowadzonych, czy bardziej reklamowanych grup. W każdym razie Dorokiem Vickers to dziś historia, ale ich brzmienie wcale nie ustępuje konkurentom z tamtych lat i dlatego bez specjalnego wstydu proponuję Państwu jeszcze trzy nagrania, które ukazały się na różnych małych płytach i sądzę, że miłośnicy dawnych brzmień odnajdą tutaj to, co lata 60. na Wyspach właśnie dały światu. Te piosenki, które usłyszymy, to również króciutkie popisy muzyczne o następujących tytułach. Someone Like You, potem znany z paru innych wykonań utwór Zing When the Strings of My Heart i na koniec to był single Rockin' Vickers zatytułowany Stella. Someone like you. The Rocking Vickers z Blackpool. Ponad 50 lat temu tak grali, śpiewali. Zupełnie nieźle, muszę powiedzieć. No ale, jak wspomniałem, jednym się udawało, innym trochę mniej. A teraz, drodzy słuchacze, coś, co powinno mieć taki kącik, powinien powstać. Właściwie on istnieje od zarania tej audycji, ale nigdy nie był nazwany. Mianowicie kącik płyt przeoczonych, albo wykonawców przeoczonych. Bo jak wiadomo, nikt nie jest w stanie ogarnąć całego tego oceanu muzyki. No a ja czasem z odrobiną wstydu odkrywam albumy czy nagrania sprzed kilkudziesięciu, kilkunastu czy kilku lat, o których wcześniej nie wiedziałem. No i jeśli mi się podobają, to wtedy pędzę do radia, żeby się podzielić ze słuchaczami tym, co odkryłem. Efekt jest różny. Albo państwo piszą, o, to ciekawe, z przyjemnością posłuchałem czy posłuchałam i nie znaliśmy tego wcześniej. Albo, co mnie jeszcze bardziej zawstydza, przychodzi list o treści, o tak, mam tę płytę i parę innych, bardzo lubię, cieszę się, że pan to wreszcie odnalazł. No ale co zrobić, tak to jest, kiedy człowiek myśli, że coś wynalazł, a to ma już swój jakiś tam wiek, no i zawsze wśród słuchaczy jest ktoś, kto no po prostu redaktora lekko zawstydza. Pewnie tak będzie też i w tym przypadku, ale przyznaję uczciwie, tę grupę odkryłem dla siebie bardzo niedawno. What the sign said. In a town we either had or you didn't. My daddy worked a 7 to 5 just to get me a fighting chance to make it out, not end up like him. But I ain't the man, half the man my daddy was, half the man he wanted me to be. So I packed up a cash for chips and pointed that car east. No idea where I was going, anywhere but he'd work for me. Somehow I still think I made it proud just by getting out. Up or you join the Corps, you work the grill and Pete's Burgers and more. You buy a map, pick a spot, drive as fast as you can. Cause falling down here's all too real. Broken dreams and tobacco fields, hollow shells with hardened eyes that didn't make it out. They either dropped down or knocked up. High school girl they thought they loved, now their life revolves around diapers and direct. Cape Fear River to jest tytuł tego utworu. Nie wiem, czy ma związek z tym filmem. Cape Fear po polsku chyba nosił ten film tytuł Przylądek Strachu. I wydaje się, że były nawet dwie wersje tego filmu. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że odkryłem grupę, która mi się podoba. Nosi nazwę American Aquarium. Zespół pochodzi z północnej Karoliny, czy Karoliny, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. No i właśnie, ta płyta wydana została w 2012 roku. Takie mam opóźnienie w przypadku tego zespołu. Piosenka mi się spodobała, album mi się spodobał. Spodobał mi się również tytuł, taki troszkę dołujący, powiedzmy sobie, ale ten tytuł brzmi Burn, Flicker, Die, co można przetłumaczyć na polski Płoń, zamigocz, zamigotaj i umrzyj. No, niezbyt optymistyczny. Ale płyta pełna dobrej muzyki, takiej rzeczywiście mieszczącej się w pojęciu Amerykana. Jest tutaj trochę country i trochę rocka. No i panowie dają sobie radę zupełnie dobrze. Stąd też moja decyzja, aby zaprezentować Państwu jeszcze dwa nagrania w kąciku płyt przeoczonych. Oto grupa American Aquarium i Saint Mary's, a potem tytułowe Burn, Flicker, Die. We'll be right back. dollar bill prescriptions in the bathroom stall. Red-headed women and alcohol. Said ain't so, said ain't last call. A whiskey on the rocks and Adderall. A whiskey on the rocks and Adderall. We are no different than the neon lights. We turn us on, we stay up all night. We do what we can, we put up a fight. We burn too long, we flicker and die. It's nights like these that the drugs don't work. It's getting away instead of picking me. I wish my addictions didn't mean so much. But we all can't be born with that kind of luck. You can try, but you won't fix what's wrong with me. Every night I'm my own worst enemy. I'll find a way to quit. Turn down the drinks when they're free. No, you can't turn down the drinks when they're free. We are no different than the neon lights. We turn us on, we stay up all night. We do what we can, we put up a fight. We burn too long, we flicker. Like 1965, with her sailor tattoos and her drawn out eyes. Every now and then she still crosses my mind, but every now and then I mean most of the time. By every now and then I mean all of the time. A American Aquarium z takim niezbyt wesołym utworem. We burn too long, śpiewa artysta, we flicker and die. Płoniemy zbyt długo, migoczemy i umieramy. Miejmy nadzieję, że to tylko w piosence. Pan Andrzej napisał, że ładnie gram wakacyjnie i że w wiosce rybackiej Gdyni nie pada, czyli też jest wakacyjnie. No właśnie, rzeczywiście dosyć wakacyjnie gram, bo i Starocie, i ten American Aquarium to nie są utwory, które jakoś gwałtownie mają zaburzyć harmonię letniego przedpołudnia. Może teraz będzie troszkę trudniej, no ale tylko troszkę, a poza tym słuchacze programu trzeciego oswojeni są z różnymi stylami. Wspominałem tydzień temu o tym, że ukazała się nowa płyta grupy Nine Inch Nails, no ale było miejsce tylko jeden utwór, a tu parę ciekawych rzeczy się dzieje. Trent Reznor nie próżnuje, więc może wróćmy do tego albumu. Oto nagranie, które całość otwiera. Tytuł, nie będę go tłumaczył. W oryginale brzmi Shit Mirror. Właśnie rozpoczyna się nowa płyta grupy Nine Inch Nails. Płyta zatytułowana Bad Witch. No wiadomo, zła czarownica. No i teraz z przyjemnością patrzę sobie na próby opisu tej muzyki, bo specjaliści od etykietek troszkę się tutaj miotają, bo jedni piszą, że tu jest sporo metalu, inni, że industrialu, jeszcze inni, że progresywnego metalu. Ja nie wiem, już wielokrotnie o tym mówiłem, to już pewnie nudne, ale ważne jest, czy się podoba, czy się nie podoba. Zresztą dla mnie to wszystko to jest rock and roll i wybieram te utwory, które mogą przypaść Państwu do gustu. No dobrze, czyli mamy złą czarownicę Trenta Reznora i w tej godzinie jeszcze jeden utwór, już za chwileczkę, God Break Down the Door. Taki jest tytuł. Autopromocja.